Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Og det er fredag, hvilket også betyder, at Kjeld Tolstrup, Danmarks absolut hippeste DJ og mand, musikant... Nej, det er ikke. Fusentast. Fusentast, ja, musikant, nej. Og usandsynlig flot fyr. Flot fyr, vil jeg. Det sad jeg at vinde på. Letvægtet end nogensinde. Kjeld Tolstrup. Men ikke tynd endnu. Velkommen til programmet. Mean Love Machine. Lige præcis. Ja. Du ser bedre ud for hver fredag, vi møder dig. Ja, det er som om du er med et eller andet reality show, vi bare ikke har set endnu. Det er ingen løgn. Er du i gang med optagelserne til Comedy Kuren 3 eller et eller andet? DJ Kuren 3. DJ Kuren. Og så om et år optræder jeg i Falconer Teatret. For ingen. Til White Sensation. Ja. Du har tabt dig. Altså, du ser... Og det er ikke bare noget... Det er ikke så slemt. Nu er Kjeld... Du er ikke den mindste mand i verden. Det kan vi jo godt tillade os at sige, ikke? Men for et halvt års tid siden, der lignede du en, hvor at, man tænkte, ah, Kjeld, ikke? Ah. Du havde et hårdt liv. Sådan er det, når man er DJ. Nej, men man er længe op på nogle arbejde... Det er dumme arbejdstidspunkter. Ja, det er. Og i forgårs ringer jeg til dig, og så var det i går. Hvad laver du, Kjeld? Ja, jeg sidder og spiser en salat. Hvad gør du, Kjeld? Sidder og spiser... Nej, du har altså gjort før. Ja, dejlig ostforlykkes mose. Det var ikke det første gang. Og det er klar over, men det er bare... der kan man tage ved lære af dig, Kjeld. Ja. Og leve et sundt og naturligt liv. Du drikker kurvand, Anders drikker kurvand, og jeg sidder her med en Coca-Cola, ikke? Ja. Det er Coca-Cola er også godt. Også godt. Det er også godt. Jeg kan nu også godt lide Coca-Cola. Kære lytter, velkommen til fredagens udgave af Sort Spejder. Det er det sidste program. I dag er det et sjovt program. Det er det sidste program, vi sender. Før ferien. Vi holder 2 ugers ferie. Eller det er faktisk noget studie. Ja, studie. Eller for dit vedkommende er det. Ja. Ja. Men Amerika. Vi har noget meget, meget vigtigt, vi skal sige nu. Kære lytter. Det er også sjovt. Vi har en stor, stor meddelelse. Ja. Vi skal sige... Vi skal sige... Og vi skal sige det nu. Men du skal vel sige, det er dig, der har fået meddelelsen. Det er korrekt. Og det er dig, der er med i fanklubben. Og det er en helt officiel meddelelse. Det er jo sådan, at De Sorte Spejder, vi er jo officielt mediepartner ja. På Oasis-koncerten den 8. november i Falconer i København. Ja. Og ikke nok med det, så kan vi fortælle netop nu, at den 24. januar 2009... Det er altså til næste år. Den 24. januar 2009 kan vi som officiel Oasis mediepartner... Mediepartner? Jeg elsker bare ordet mediepartner. Og det er vi. Offentliggøre netop nu... I dette øjeblik. At den 24. januar... tyske styrker i Nordvesttyskland, Holland og Belgien. 2009 spiller Oasis... I Forum i København. 24. januar, Oasis i Forum i København. Det er der, hvor Michael Jeppesen sidder og sover. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Det er, fordi han var i smagsdommen i går og havde det været inde til Leonard Cohen, og der havde han faldet i søvn. Det var i Forum. Og alle andre gav det 6 stjerner? Det ved jeg ikke. Eller 5? Du ved, var inde til Leonard Cohen, synes ja, ja, det var totalt i orden. Det var sådan en enorm moden at sove, nå, ja. Når man er anmelder. Ja, men præcis. Den 24. januar... 2009, Oasis... Hvornår kan man købe billetter til det som mediepartner? Er vi også i stand til at fortælle den oplysning? At fra på mandag kl. 10.00, der kan man bestille og købe billetter via billetluen.dk og i Fona naturligvis. Og ja, der vil jeg godt på en lille personlig note anbefale Fona på Strøget. Fona 2000 på Strøget i København. Fordi at de er super ekstra venlige. Og Anders, er der noget loft på, hvor mange billetter man må købe per mand eller kvinde? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Du det tror jeg ikke, der. Jeg tror bare, at man kan købe alle dem, man har brug for. Okay. 24. januar. Dem her. I Forum i København. Billetter fra på mandag. Vi skal nok sige det 20 gange mere. Jamen, det er mit. Det er desværre, eller ikke desværre, det er også en lørdag. Den eneste rigtige dag, jeg går til koncert på, det er en torsdag eller en lørdag, ikke? Ja, det er tirsdag. Problemet er bare, at der sender vi så heller ikke den dag, så vi kan heller ikke rigtig få dem i studiet. Ej, det er lidt ærgerligt. Ja, det er lidt ærgerligt. 24. januar, så er det sagt, 2009, Oasis live i Forum i København. Her er de med The Shock of Lightning. Velkommen til The Sort Spider. Oasis og The Shock of Lightning. Et dejligt nummer for deres seneste plade. Og den 24. januar spiller de i Forum i København. Hvad dato var det, Kjeld? Den 25. oktober. Det er korrekt. Til det er de to store aftener inden for en forholdsvis kort afstand af hinanden. Det er i morgen. Edder med smuk, det gør. Ja. Det kræfter vi. Fuck, og billetsalget starter på mandag. Du skal også mandag. Se, hvad der sker i aften. Det hænger ikke alt sammen. Ja, det kommer også tilbage til. Ja, det er jo i aften spiller DJ Kødkæbe, A.K.A. Anders Breinholt og Kjeld Tolstrup sammen. Ja. Nå, for... Nå. På Vega i København. Billetsalget startede i torsdags. Og de er revet væk. Ja. Hvorfor har man ikke hørt om det? Det kan man Hvorfor er man ikke inviteret med til det? Jamen, vi er jo bange for, at du ville stjæle rampelyset, hvis du kom med, faktisk. Det skal hvad er anledningen til arrangementet? Arrangementet, det er et arrangement, der hedder 24 Reasons, og det er... 23 årsager. Ja, det er et støttearrangement for AIDS-fondet. Nå. Og dem mangler der efterhånden lidt nogen af. Støttearrangementer? Det er nogle gange en glemt sag, synes jeg. AIDS? Ja. Ja. Det har givet ret i. Og det er jo ikke, fordi det er forsvundet. Nej, men det er bare brystkræft. Ja. Se mig. Mm. Det er UNICEF. Og der skal man komme tidligt, fordi vi spiller, vi åbner ballet. 2200 til 2330. Ja. Nå, opsen, det er en god DJ-tid at få. Ja. Det er fint. For så kan man køre hjem og sove bagefter, nemlig. Ja. Lige præcis. Men hvis I overset sygdomme, ikke, så endetarmskræft er langt nede af den liste. Jamen, der... En af de meget alvorlige kræftsyger for mænd, jo. Og jeg lover, der bliver spurgt, så stiller jeg op. Ja, men har du set nogen brune sløje fra nogen steder? No way, Jose. Oh, det er ikke helt så sexet. Undskyld, jeg lige må sige noget. Det er på tirsdag klokken 10, billetsalget starter. Det er ikke på mandag. Det er på tirsdag. Men det er på mandag, man lægger sig i soveposer. Ja, lige præcis. Og det var derfor. Undskyld, det er selvfølgelig dårligt som mediepartner. Ikke at kunne det rigtigt. Ja. Har vi der er en anden ting i aften, man også skal huske at nævne. Det er jo Amy McDonald, ikke? Jo, det er korrekt også. Det kommer vi også til. Amy McDonald, som vi er... Mediepartner, eller vi er danske vi er de danske manager. Handler. Vi er mediehandler. Den engelske, skorstrege, irske, skorstrege, skotske sangerinde, Amy McDonald, som vi havde i programmet her. Ja, hun er fantastisk. Hun står under vores beskyttelse. Hun spiller også i Danmark. Hun spiller den 28. oktober på Vega i København. Ja. Og selvom man bor langt væk fra København og Vega, så skal man komme der. Men vi spiller noget med hende senere. Ja. Har vi... Ja, jeg tror, det sker noget. Nej, ved du hvad? Jeg tror, det er fordi... Øjeblik, vi kan lige prøve at se på det her. Hallo? Nej. Der er ikke. Det er fordi, at vi arbejder på at få hul igennem til... 1946. Til vores... Bare det var det. Det her, det er de sorte spejders satellit. Ja. Og det vi gør nu, det er, at vi prøver simpelthen at lave et satellitopkald til Thomas, vores journalistpraktikant Thomas. Som jo i dag ikke er i Nordkorea, men... Og så alligevel. Han er til... En messe, som åbner. Ej, for sevans, vi har simpelthen... Vi har et reelt problem lige nu. Nå, men ved du hvad, vi prøver igen. Du skal da bare se her. Det vi gør nu, så prøver vi sådan her. Jeg kan sige, at han er til en messe, ja. Ja, fortæl, hvad det er for en messe. Det er en kvindemesse i Øksnehallen i det indre København. Ja. Det er årets... Femina livsstilsmesse, hvor at... Og det er jo ligesom at spørge en bi, vil du have noget honning? Cremen af danske kvinder befinder sig. Kronprinsessen er der. Kronprinsessen er der, ikke? Mange forskellige kvinder er der. Pernille Ålund, Dennis Knudsen, det er... Det er kvindernes store dag. Lige præcis. Og vores journalistpraktikant Thomas, han har taget... Jeg ved ikke, om der er hul igennem på satellitten som sådan nu. Jeg kan høre, ja. Modtaget. Hej Thomas. Hej, så. Thomas, hvor er det, du helt præcis befinder dig? Ja. Jeg er på Østerhavn. Jeg er i Østerhavn. Ja. Og det er et fantastisk dejligt sted. Den er lidt om... Jeg skal lige sige, det er en lidt dårlig linje, vi har. Der er meget dårlig satellitforbindelse til der, hvor du befinder dig. Det er jo sådan, at vi har købt den gamle Iridium-satellit. Men jeg synes da nok, lige den skal positioneres lidt bedre. To sekunder, Thomas. Vi prøver lige at få drejet Svend Jørgen, som man siger. Sådan der. Prøv lige at sige noget, Thomas. Okay, jeg kan se Torben Seller herfra. Ah. Det lyder som om, han sagde Torben Seller. Det kan ikke passe. Kan du se Torben Seller på kvindemessen? Ja, det kan jeg rent faktisk. Vi er to mænd. Ja. Den ene er mig, den anden er Torben Seller. Ja, men det er fantastisk. Hey, allerførst vil jeg gerne have, hvad er du på? Jeg har klædt mig lidt pænt i dag. Mm. Jeg skulle nemlig til kvindemessen. Ja, du skulle. Og jeg er elegant i tøj med et par sorte jeans og en skjorte rent faktisk. Og så en ny, flot jakke, jeg har fået. Mm. Mm. Så skal du have. Tak til Tiger. Tak til Tiger. Ja, tak. Tiger Sweden. Ja. Thomas, hvad er årsagen til, at du er på årets kvinde livsstilsmesse i København? Ja, jeg har været her i cirka en halv time. Mm. Og jeg har brugt en halv time på at spørge mig selv om det. Hvorfor er jeg her? Mange af de kvinder, der er her, har allerede nu opnået højdepunktet, men vi har set kronprinsessen. Jeg så hende også, men det var som om, at det pikede ikke for mig. Nå. Jeg vil se mere. Nå. Så så jeg Dennis Knudsen gå på toilet. Nå. Og jeg fulgte efter. Med hvem? Med Dennis Knudsen. Ja, med hvem? Gik han? Ja. Ja, han gik alene. Nå. Mopsen gik var ikke med. Hvem? Mopsen. Mopsen. Den lille. Den nej, lille. Så skal han have været derude i forvejen. Ja, det kan du regne med. Rullesteg. Ja. Og jeg gik ud og hørte, hvad han lavede. Han lavede ikke rigtig noget. Nå. Så jeg tænkte, jeg kan ikke blive stående her. Så gik jeg. Og nu står jeg foran Gunfrids stand. Så det er simpelthen noget med, at andre kvinder har stande for kvinder? Det er i hvert fald en masse kvinder, der har nogle stande. Men det er faktisk ikke hele sandheden, fordi der er også mænd, der har stande. Nå, hvem? Blandt andet Dennis Knudsen. Ja, naturligvis. Eller det er så den eneste mand, der har en stand. Ja. Men du har set Torben selv? Jeg kan se ham lige herfra. Han er iklædt noget joggingtøj. Og står der ikke Gunfrid på trøjen, kunne man mene? Nå, jeg kan faktisk ikke se, hvad der står, men det gør der helt, helt sikkert godt på trøjen. Ja. Thomas, hvad kan lytterne som sådan forvente at fra dig, fra din hånd og her i programmet i dag? Ja. Det bliver som at være her selv, uden at være her. Mm. Jeg vil rapportere herfra, hvad sker der? Hvem er her? Hvorfor er de her? Og hvad laver de? Kan man også regne med, at der kommer interviews eller voxpops? Ja, det glæder vi os jo meget til. Det kan man sagtens regne med. Jeg har tænkt mig antaste nogle kvinder lige om døgnet. Og du har ikke nogen, der er ikke nogen kvinder lige i nærheden, du kan antaste nu, vel? Jo, det er der da rent faktisk. Jeg kan da lige prøve at spørge. Men prøv bare at spørge, hvorfor hun er der. Må jeg spørge dig om noget? Hvorfor er du her? Jamen, det plejer jeg at være sammen med en veninde. Det er simpelthen noget, der har været her før. Ja, det er det. Hvad vil du have ud af at være her i dag? Godt spørgsmål. Inspiration. Til hvad? Så du kunne få en spørgsmål? Nej. Inspiration til hvad? Jeg vidste ikke, hun skulle gøre dem. Okay, tak. Inspiration til hvad? Ja. Inspiration til hvad? Nej, hun forsvandt. Nej, det gør lynhurtigt med kvinder. Det gør kvinder. De forsvinder jo som mel mellem dine hænder. Ja. De er jo som fisk i vand her. Ja, det er Thomas, god fornøjelse, gammel dreng, og så vender vi tilbage senere, ikke? Jo, og Thomas, husk, der også er nogle foredrag, du skal påhøre, ikke? Der er Dennis Knudsen modeshow om et kvarter. Det vil vi meget gerne have, hvis det er op til. Så må du meget gerne kommentere meget højlydt ved siden fra catwalken, ikke? Ja. Det skal ske. Modtaget. Dennis Knudsen, hvordan kan han egentlig lave et modeshow? Jeg tænker, hvor han laver der som sådan ikke rigtig tøj. Er det ikke, han er bare sminkedåse? Men han ikke creme-jam-kongen? Jo, men han er sminkedåse, ikke? Nej, han er jam. Jeg ved, Kjell, det bliver jo klippet derinde. Ja. Hos Gunn-Britt og Dennis. Og de er knalddygtige. Jamen selvfølgelig, det er ellers. Ja, det er knalddygtige. Jamen det er de. Ej, jamen det er godt nok. Kjell, du har selvfølgelig taget noget musik med i dag. Hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre nu? Vi skal høre et band fra dengang. Vi var unge alle sammen. Og det er The Cure, som lige har kommet med et nyt album. Nej. Jo. Og det er et nummer for et nyt album? Ja, det hedder The Only One. Ah, men det er smukt. Ikke fordi, at det her skal lyde ondt eller noget. Det er ikke fordi, det lyder så nyt, vel? Nej, men det lyder, som det skal lyde. Fantastisk rart at høre en ny single for The Cure. Eller jeg ved ikke, om det er en single, bare et nyt nummer. Og Robert Smith bliver jo også klippet ind med Gunhild. Gunhild? Gunhild og Gunhild. Asgard. Ja. Asgard Seller. Det er dejligt nummer. Ved du, hvornår pladen er? Gunhild eller Brunhild? Eller? Brunhild. Brunhild. Nej, Brunhild Seller. Swarmhild. Det er hunden. Hvad hedder det? Swarmhild. Swarmhild. Hvor fanden kom Swarmhild fra? Skumbrit. Skumhild. Sudbrit. Hvad hedder det? Hvornår kommer pladen? Ved du det? Hvad hedder pladen? Hvad koster den? Pladen, og kan man købe den i foran? Skulle være på gaden nu. Og er jo en opsamling af en hel masse singler, de har udsendt i årets løb til deres fanklub. Nej. Jo, og den hedder 413 Dream. Altså 4. Apostrof. Eller 4, hvad hedder det? Ja, 413. Ja. Bond. Altså 13 minutter over 16. Ja, eller 13 minutter, 13 minutter altså over 4 om natten måske også. Ja, det tror jeg også, det er sådan noget morgenet, Anders. Men altså 4. 413 Dream hedder albumet, og det her var The Only One. Skal vi have et lille lydklip? Ja, fordi jeg ved, du har noget sjov med en præst. Nej, det er ikke så meget præsten, der er sjov. Det er Peter Skåb, der er skæg. Gebyrgriben. Morsom. Nej, det er Peter Skåb, ikke Peter Stenstrup, eller hvad han hedder. Strup. Fordi han holder lav profil i dag, believe me. Danske Bank. Danske Bank, ja. Det kom jo med, altså, Nordeas regnskab, jeg skal lige, og det er bare at sige, dejlig regnskab, tak til Nordea. Jeg er glad for at være der. Det er en forsigtig bank, men i disse tider, der er vi glade for forsigtighed. Selvom at de anbefaler dig at købe aktier, de... Jamen, det kunne godt vise sig, at det indtil videre har været en god idé der, hvor jeg skulle have købt, det har jeg så valgt ikke at gøre. Okay. Jeg har et ord til dig, Anders, det er guld. I tænderne. Hvor som helst. Køb guld. Her er et indslag, vi har valgt at kalde politikernes ABC. Nej, det er ikke også. Det er jo samtidig filosof. Ja, det er det. Men jeg har faktisk også set det indslag. Du har set det? Der er en fyr, der hedder Asger Skure. Mm. Han er præst, og hans embedsbolig ligger på Svanevej i Københavns nordvestkvarter. Cirka 3 cm fra HA. Lige præcis. Hells Angels, et af deres chapters. Et af deres klubhuse. Og nu op, det er da bare en almindelig motorcykelklub. Og ved du hvad, så laver vi noget, der hedder AK81. Det er for drengen, som ikke har råd til en rigtig motorcykel. Og så viser vi dem lidt, hvad er det, vi går og laver med mekanik og smørkander. Det er bare en samling. Og ved det før. Lige præcis. Han bor meget, meget tæt på Hells Angels Rockerborg på Svanevej i Nordvestkvarteret i København. Og han er usandsynligt træt af den verserende bandekrig mellem rockerne og indvandrere. Det er ikke en bandekrig. Det er bare tilfældigheder, der har det med at klatre sammen. Lige præcis. Og i den her, det der så skete, det er, at 3 gange på en uge, der har der været skyderier. Ja, og jeg så i går også, at det havde faktisk eksploderet en rørbombe på den måde, at han havde fået penetreret lakken på sin Peugeot. Lige præcis. Og der er det, at præsten siger stop. Han havde fået nok, så han kunne godt tænke sig at invitere nogle af de danske folkevalgte politikere til at komme ind. Og der havde Danmarks Radio TV-avis fået det, der hedder en rigtig journalistisk idé i går. Han havde sagt, prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig at invitere nogle af de retspolitiske ordfører til at komme på bo hos mig en uge. Mm. Og TV-avisen siger, skal vi ikke følge dig? For ham med ind på borgen, giver man akkreditering. Han det er slet ikke noget pinligt indslag. Det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Kommer ind på Christiansborg. Går rundt til de forskellige ordfører. Først spørger han Kim Svendsen, tror jeg han hedder, som er Venstres retsordfører. Og han siger, ved du hvad? Jeg vil meget gerne komme ud og besøge dig en dag. Jeg gider ikke bo hos dig en hel uge. Det er der ingen grund til. Jeg vil meget gerne komme ud og besøge dig. Og fordi man tænker, en præst en hel uge. Det går blive langt. Godt færre svar. Nå, men han gør det eneste rigtige, uanset om han nogensinde kommer eller ej, så har han i hvert fald sagt i nyhederne, at han kommer. Der er ikke andet at sige. Det er præcis. Så spørger de SF's retsordfører. Jeg tror, hun er klog nok til at sige nogenlunde det samme, bare nogle andre ord. Ja. Men så spørger de jo så Peter Skov, og han er ellers forholdsvis godt medietrænet, kan man sige. Han har da været der før. Og ved da, hvordan man får budskaberne igennem. Da Peter Skov så bliver spurgt, så svarer han følgende. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv får tid til det, fordi Nej. Vi render rundt i finanslovsforhandlinger i øjeblikket, men det, jeg kan tage op i vores gruppe og se, om der er en, der kunne få mulighed for det, og ved selvsyn se, hvad der er, der foregår. Ja. Skal vi lige tage den igen? Altså, Peter Skov, du står her i nationalt fjernsyn, og du har muligheden for at kunne sige, ved du hvad, jeg kigger ud forbi til en kop kaffe en dag. Jeg vil gerne sætte mig ind i dig som almindelig borger, præst i øret og alle dine sovende børns problemer. Ja. Peter Skov, kunne du tænke dig at komme ud? Bare se, hvordan det er. Bare 10 minutter. I den virkelige verden. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv får tid til det, fordi vi render rundt i finanslovsforhandlinger i øjeblikket, men det, jeg kan tage det op i vores gruppe og se, om der er en, der kunne... der kunne få mulighed for det, og ved selvsyn se, hvad der er, der foregår. Ja. Ja. Og man ved jo, alle gruppen vil sidde. Tag mig, jeg vil gerne. Jeg har tid, jeg kan den dag, jeg kan godt den dag. Han har et meget godt argument, ham præsten. Han sagde, at hvis der bare havde sprunget en maxipuff i kartoffelrækkerne, for eksempel, som er der, hvor mange af danske politikere bor, så kan du nok godt regne med, at der var sket et eller andet, ikke? Jamen, det er sådan nogle skudepisoder, hører ligesom bedre hjemme på Nordvest. Altså, Det klæder bydelen. Altså, jeg kan tage det op i gruppen. Ja, eller jeg kan sende et memo rundt. Om et øjeblik tager vi programoversigt, men nu skal vi høre et stykke musik fra din CD, Anders. Ja. Hvad er det, vi hører? Hun hedder Laura Manling. Hvad har jeg hørt ved? Det var Laura Marling med New Romantic. Og den har hun selv skrevet, Hans. Tillykke med det. Det her er, hvad vi har valgt at bringe i ugens sidste udgave af De Sorte Spejder. Og samtidig vil jeg så også gerne sige, den sidste i 2 uger. Ja, undskyld, kære lytter, men vi bliver sgu nødt til at holde 2 ugers ferie. Ja, det har været... Vi har sendt en uge. Det er også længe siden, I har haft sådan en. Ja, det er nemlig. Åh, sure pik. Jeg sender jo trofast hver uge. Ja, men det er rigtigt. 18-21. De unger bunker om fredagen, lige præcis. Jamen, jeg ved det godt. Vi har haft første times intro. Så har vi afsløret, at Oasis spiller den 24. januar i Forum. Og billetter kan købes på tirsdag. Kl. 10.00. Og Thomas, vores journalistpraktikant, er til livsstilsmæsse i Øksnehallen på vegne af Vega. Jeg slutter på vegne af Femina. Eller Femina, som min mor hævder, det hedder. Så vores nye segment, som vi desværre ikke noget går. Vi når det helt sikkert i dag. Det hedder Find Dåsen. Ja, eller det med dåsen. Så vågnet kendt, hva'? Det lød spændende. Det med dåser. Godt indslag. Ja. Og så er der Danmarks næst sjoveste satireprogram, kun overgået af Radio Sydhavsøernes satireshow, nemlig Rytteriet på P2. Det er et program, vi meget gerne vil give noget reklame, og ja, vi skal måske gøre det allerede om lidt. Vi skal give dem, skal spille en sketch, en sjov lydbid for det satireprogram, som er på P2, som hedder Rytteriet, som sender søndag morgen, og som er meget sjov. Så er der Politikernes ABC. Det har vi lige haft. Det har vi haft. Åh, jamen ved du hvad? Skal vi da ikke næsten lige... Skal vi da tage den igen? Også fordi der sidder folk derude og tænker, jeg vil gerne have en karriere i politik. Hvordan gør man? Jamen lige... Altså, og hvordan, hvad er det rigtige svar? Du skal fremstå proaktiv i medien. Du skal virke som en mand, som siger ja til verden. Kunne du tænke dig at komme ud og se på, hvordan problemerne er ude på Svanevej i Nordvestkvarteret? Jeg og mange andre mange bor Dansk lige ved siden af... En rockerborg. Vi er ikke rigtig tosset med det. Har du tid til lige at komme ud, Peter Skov? En kop kaffe, Peter Skov. Et eller andet. Hvad svarer man? Jeg er ikke sikker på, at jeg selv får tid til det, fordi vi render rundt i finanslovsforhandlinger i øjeblikket, men det, jeg kan tage det op i vores gruppe og se, om der er en, der kunne få mulighed for det, og ved selvsyn se, hvad der er, der foregår. Ja. Sådan. Tak skal du have, Peter. Det er jeg glad for. Tag mig. Så har vi reklame for forsvaret. Det er noget, vi ikke går. Det skal vi nå i dag. Bubber BS i trøjen, som man siger. Og jeg skal læse op i storværket Værhaner. Som at du har fået aftenshowet, og så skal vi ringe til Kasper for Thy. Og vi skal spille Tillids Bingo. Og Kjell. For the Tostros. Yeah. Skal vi høre noget musik? Det skal vi. For the H to the L. Og nu når I holder fri næste uge, så er det jo sidste gang, at jeg er her. Inden det amerikanske præsidentvalg. Ja, det er sgu da rigtigt egentlig. Så har jeg taget en plade med, der handler lidt om det. Vil du lave valgpropaganda? Ja. Kommer her. Kjeld Tolstrup er jo den sidste spydspids i den amerikanske præsidentvalgkamp. Ja. Det er nu, du sætter ind, Kjeld, ikke? Ja, det er ikke nødvendigvis noget godt. Altså, jeg må minde folk om, at jeg faktisk også meldte mig ind i Ny Alliance, da de startede. Det er ikke engang jeg skal ikke komme mig selv til politisk ekspert på nogen som helst måde. Men jeg synes, han virker som en tiltalende fyr. Og jeg synes, det er et frisk pust. Altså ham, der spiller her, eller... Ja, Obama. Barack. Okay. Ja. Og det her, det var Daft Punk. Sammen med en DJ, der hedder Adam Freeland, der altså havde lavet dem om, så de var bløde. En, hvad kan man sige, en kampagneplade for Obama. Der er et dejligt nummer. Jeg tror jo, at vokalen er lavet med det computerprogram, der hedder SpeakText. Er det SpeakText? Jeg sad og tænkte, er det SpeakText, men jeg tror ikke, at hvis man er vågen søndag morgen kl. 9.15, så skal man stille sin radio ind på en af de kanaler, man næppe aldrig nogensinde før har hørt. Et tilbud for DR, der hedder P2. Mm-hmm. Det er det, der i daglig tale hedder Lise Nørgaard-kanalen. Fordi at det er noget, Lise Nørgaard godt kan lide. Ja, og der er cirka 100 mennesker, der lytter til P2 om dagen. Jeg tror, det er højt sat. Det er primært der, hvor der er klassisk musik og barokmusik og... Torskoncerter. Barolo-musik og... Det er faktisk en udmærket radiokanal. Jeg synes bare, den er virkelig røvkedelig. Men der er et tidspunkt på... der er et tidspunkt, hvor P2 ikke er kedeligt. Og det er søndag morgen fra kl. 9.15 og til kl. 10. Det er også et fedt tidspunkt, de har fået. Jamen, det der er problemet... Det der bare er lidt... Vi skal lave en rigtig god reklame for nogle af vores gode kollegaer. Ja, og også nogle lidt idoler for os, ikke? Lige præcis. Som hedder Rytteriet. Ja. Og det består jo af... Yeah. Rasmus Botoft. Og? Ej, hvor er det pinligt. Ja, det vil jeg ikke sige. Rasmus er med. Rasmus Buk. Nej, Martin Buk. Martin Buk og Rasmus... Og Martin Buk og Rasmus Botoft. Botoft. Er figurerne, det er dem, der er... det er folkene, det er skuespillerne, det er satiristerne. Satiristerne. Hvis man har set Normale Vejse, har man i hvert fald set Martin Buk. Lige præcis. Og hvis man har set Brugsen-reklame... Nej, det er ikke ham, hold op. Det er ikke ham. Det er Rasmus Botoft. Nej, det er ikke. Det er da. Nej, det er ikke ham. Det er da. Nej, det er ikke. Det er da. Det er det ikke. Det er ikke ham. Det er ikke ham. Det er da. Nej, jeg ved det ikke ham. Jamen, jeg har talt med ham om. Energi 2. Er det ikke ham? Det er ham. Er det ham? Det er ham. Nå. Så er det ham. Nej, det er ikke ham. Det er ham. Nå. Ja, så bliver vi da klogere. Så derfor, jeg godt kan lide den reklame. Jeg synes, han er røvgod. Ja. Er det ham? Det er ham. Hvorfor tror du, han siger Anders i den reklame? Godt så. Søndag morgen. Og så siger man, hvorfor sender noget, der er så sjovt, noget man skal høre på så dårligt tidspunkt? Det er fordi, at der er nogle andre sjove mennesker, der sender på P1, og dem kan de så bare ikke rigtig være for pinden. Nej. Det er Selvsving, som jo sender af satire på P1, som også... Peter Lovs, vores tekniker, er med til at lave. Også sjov. De har bare kørt i 30 år, så... Altså, Så giv dig plads til noget nyt, Peter Lovs og Oliver Sade og Lars Dedu. Men nej, nej, og Korse der. Men nej, se os. Vi bliver ved med at lave sjove sange. Men, er der nogen, der giver P2 op ad døgnet, så er det... Lige præcis. Men hvis vi nogensinde skulle stoppe det her program, og kære lytter, det vil ske. Det lover vi, at det gør. Ja. Så synes jeg, at der skal lægges i ovnen til, at rytteriet faktisk burde overtage vores sendetid. Det vil være flot. De er fantastiske, og det er mærkeligt, kan jeg godt sige. Og vi skal spille en sketch nu, som er meget, meget mærkelig. Ja, men også utrolig sjov. Det er blevet kåret rytteriet på P2, som sender kl. 9.15. Søndag morgen. Til Danmarks næst sjoveste satireprogram i Danmark. Ja, kun overgået af... Radio Sydhavsøernes satireshow. Ja, og det er svært at overgå det. Til den store prisuddeling, der hedder Radio Days for en måneds tid siden. Ja. Rytteriet er klar med helt ny sketch, og vi skal høre den ene af dem. Det her, den her hedder Danske Filmperler og bærer titlen Hest. Rytteriet præsenterer fraklip fra Danske Filmperler. Kom indenfor. Sæt dig ned, Holger. Tak, Laurits. Nå, dejligt, du kunne komme. En kop kaffe? Jo, tak. Og tak for invitationen. Det var det eneste. Jeg har bedt dig komme, fordi der er en ting, jeg må fortælle dig. Jo, for søren. Jamen, hvad er det? Jeg er en hest. Undskyld. Jeg er en hest. En hest? Ja. En hest. Jamen, hvorledes? Altså, en rigtig hest? Ja. En rigtig hest. Jeg har været hest, siden jeg blev født. Jamen, du godeste. Du har både været hest i alle disse år. Ja, Laurits. 46 lange år har jeg været hest. Det fornemmer man jo slet ikke. Nej, jeg ved det. Men nu kan jeg ikke skjule det længere. Se. Jamen, det er jo en hår og en stor manke og enorme tænder. Ja, jeg er en hest. Jamen, hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg var flov og bange. Bange for, hvad folk ville tænke. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej, jeg ved det. Det er noget skidt. Laurits, jeg går nu. Forlader du mig bare? Jeg kan ikke være din ven længere. Du må ikke gå. Jeg elsker dig, Laurits. Hvad var? Jeg elsker dig. Jeg har altid elsket dig. Først fortæller du mig, at du er hest. Siden at du elsker mig. Vi spiller jo bare bridge sammen. Jeg ved det, Holger. Det er ganske forfærdeligt. Vil du stadig spille bridge med mig? Jeg må have tid til at tænke. Det hele er meget forvirrende lige. Farvel, Laurits. Farvel, Holger. Det er meget dumt, og det er sjovt der. Rytteriet søndag morgen kl. 9.15 på P2, og de har jo også en hjemmeside, der hedder dr.dk/rytteriet. Og jeg vil så også lige at sige, at selvsving skal man også nyde, i øvrigt også på internettet og i radioen. På ja, men er det ene udelukker ikke det? Nej, det er jo lige, det, der ved under ved radio. Lige præcis, og hele rytteriet, skulle jeg til at sige, det bliver også podcastet. Så det er to svimlende gode tilbud fra DR Satire. Og alt sammen kun for 600.000 kroner om året. Har du et nummer, vi skal høre nu? Det ligger klar. Det her, det minder mig om en gammel Vietnamfilm, eller ikke gammel, en ny Vietnamfilm. Så vil man bruge det her nummer nedenunder, er det rigtigt? Jo, når de flyver Huey'erne ud af farezonen. Det er præcis. Ja. Og Against the Sunset. Det var Youngbloods med Get Together. I Øksnedhallen i København i dag, der er der Feminas livsstilsmesse. Det er et sted, hvor jeg kan sige, hvis du er mand, din kæreste eller kone kommer og siger, skat, skal du ikke med mig? Til Feminas livsstilsmæssige i Øksnehallen, så siger du, nej skat, det skal jeg. Jeg vil gerne køre det derind. Og så siger hun, nu gik jeg med dig på erotikmæssigt, så kunne du godt. Og det vil jeg også sige, så vil jeg... Så går man på Femina. Så er det en bytter. Ja. De spurgte lige ikke sådan noget biler i Bella samtidig. Det er for øvrigt et rigtig godt koncept, du lige har udviklet der, fordi at hvis de lægger den over for, så kan du få det, der hedder synergieffekt. Vi ses, skat! Og så, kan vi se det? Ja, ja, ja. Så går du til højre, så går jeg til venstre. Ja, vi har skruet op. Det er den hende, før I til Begården. Det er klokken 3, og det er de tre vigtigste fejltagelser, Mette Holbæk fortæller om, som bliver interviewet ud af Pernille Nielsen. Det lyder spændende. Vi har skruet op for vores De Sorte Spejdere satellitten. Med, på ryggen har han en satellitskål, eller hvad det hedder, parabolantenne. Thomas, vores journalistpraktikant. Hvad er det, damen sagde? Det er noget med klokken 3, er der en eller anden foredrag. Men jeg har fundet hen til den stand, jeg bedst kan lide. Nå, hvad er det? Det er babystanden. Babystanden? Nej, Bailey. Så der er tøj, der er, den, der er Dennis Knudsen, så er Torben Seller, så er Modeshow, og så har Bailey. Prøv at høre, det er et totalt fedt marketingsmøde. Vi rammer lige ned bare i epicentret af kvindermanden. Det er en hel weekend. Bailey, Bailey, Bailey, Bailey. Bailey, siger jeg. Og så går vi over på McDonald's, så kan vi købe en pose isterning. Så er der også det med, du. Skal der have noget rocks? Det er Bailey, Bailey, Bailey. Kan du høre, gøjler alkoholsælgeren stod der? Men hvad sker der på Bailey-standen, Thomas? Det var da en meget, meget konservativ holdning til Bailey, fordi der er kommet en ny Bailey. Nej. Der er kommet den, der hedder Bailey Mint. Ej, jeg tager det helt i mig igen. Ja, det gør jeg også. Den smager som flydende after eight, og så bliver man fuld. Men det var nu ikke den, jeg tager. Jeg tager den helt almindelige. Nå. Den, man kalder drengemælken, ikke? Ja. Og jeg står her sammen med Tina, som står og hælder op til de kvinder, der kommer forbi, og det er ikke på. Det kan jeg godt fortælle jer. Og hvad er Tina på? Medina har et par Medina? Stramme... Det er en by i Marokko? Hun binder dig en historie på ærmet, Thomas. Og det er også, det er også en tepose. Men... Ja, og en gammel sodavand, der ikke findes længere. Det er ikke engang en løgn. Men hun har et par meget stramme kroglebukser på, og en hvid t-shirt, eller en hvid pose. Så hende kender jeg. Er du sød at hilse hende? Jeg skal hilse fra Kjeld Tolstrup. Goddag, Kjeld Tolstrup, bliver der sagt. Hej, hej. Bittert, det ligner lidt et opgør, jeg ikke vil tage fra dig, Kjeld. Men Christina, hvem er det, der kommer og spiser Bailey her? Hvem der kommer og drikker Bailey her? Ja. Det er alle de fornuftige damer, som har en lille smule sans for, hvad der sådan virkelig kan forkæle smagsløgene. Hold nu kæft. Vi lader lige smagsløgene hænge et øjeblik. Stil nogle flere spørgsmål, Thomas. Hun er god, hende der. Bliv ved. Det er godt, det der. Det er sjovt. Hvad kan Bailey tilbyde af nye tiltag? Godt. Øjeblik. Så, nu kommer den store boss. Hej, hvad hedder du? Hej, jeg hedder Philip. Hej, Philip. Må jeg spørge dig om det samme, som jeg lige spurgte med din navn? Nej, vi vil ikke snakke med Philip. Jamen, Bailey kom med en mindre jern. Hold nu kæft. For Philip, stop. Thomas. Tak til Philip. Tak til dig. Tak til Philip. Det var rigtigt. Kan du få Medina teposen tilbage i røret? Vi skal mere med Sina. Det er Tina. Medina, må jeg jo smage en mint? Hvorfor en mint? Spørg det, Thomas. Det er for hvorfor, kontakt med hvorfor mint? Hvorfor mint? Ja, hvorfor har man valgt mint? Lige et øjeblik. Thomas, hvorfor mint? Der er nyheder lidt. Kom nu. Hvorfor har I lavet en mint-version? Det er for at ramme... Nej! Vi gider ikke at høre bare ham. Væk der, for det er Philip væk, Thomas. Hører du overhovedet efter? Philip er sikkert rar alt muligt. Vi vil bare tale med Medina. Men jeg tror ikke, Medina vil tale. Det har nok noget med Kjell at gøre. Ej, det er... Ej, hold nu op, det er der kun fordi, nu kom den marketingsansvarlige. Hvad er der nogen, der laver presse på vores produkter, så må jeg ind og troubleshoot, for hvad nu, hvis de kommer til at sige noget forkert? Så tager jeg den der. Jeg kører jeg min, tager den herfra. Jeg kører min Bailey Mini Cooper. Det er sjovt, vi har fundet en skæg bil, og så tager vi en Fiat 500, og så sætter vi taxafilen på den. Så er der Bailey Mint på siden. Jeg synes, det er meget unfair. Går vi lige ind i kvindehjerterne. Kom, skat. Kom. Det er Philip, det her. Det er Philip, det er mig, der laver presse marketing på Bailey. Jeg vil ikke i et dårligt lys her, fordi jeg tror, at stå her en time nu. Thomas, jeg er lige glad. Du er praktikant, og nu er det første gang, vi bliver onde ved dig. Alle praktikanter på vores program har stået i den her situation. Der har halvanden minut til nyhederne. Nu snakker du med Bettina, og ikke med Philip. Og hvis Philip kaster sig ind foran røret, så tager du en hel flaske mint og hælder i skridtet på hans meget, meget hvide Jack & Jones sælgerbukser. Og det gør du nu, Thomas. Vi er din chef, og vi er her må vi slå igennem. Han drikker. Den der. Det er overspringshandling, og det kan jeg meget godt lide. Eller en mint. Okay, lige et øjeblik, siger man det. Kan du ikke sige til Philip, det brænder? Ja, sig. Der er hans Mini Cooper er i ild, da hans Mini Cooper står i flammer. Den holder dolparkeret ude ved halmtorvet. Jamen, jeg tror ikke, I forstår, hvad det er, I sætter mig i nu. Nå. Nu er der lukket for den varme Bailey. Hvorfor? Jamen, de ignorerer mig alle sammen. Nej, Thomas, gå hen og spørg igen. Hvorfor mint? Kom nu. Sidste spørgsmål. Hvorfor nu mint? Der er 45 sekunders nyheder. Christina, hvorfor er det mint? Hvorfor er det mint, der hvad? Hvorfor har I lavet en mint-version? Fordi at alle mennesker elsker After Eight, så der er jo nødt til at komme en mint-version også. Sådan! Jeg står her jo bare, fordi at der er en masse dejlige kvinder, som skal forkæle sig. Sådan! Sådan! Det gjorde jo ikke ondt. Hvad med solbær en dag? Ja. Eller oregano? Hvad med skovsvampe? Kunne I finde på at lave en solbær-version? Jeg bliver sendt over til Philip igen. Det kan vi ikke. Der er en masse dejlige kvinder, der er helt tosset med Bailey. Thomas, hæng ud, min ven, og kom væk fra Bailey-helvede i en fart. Der må være en vodka-klon stand, der må over nu. Om lidt sport og masser af dejlig musik i spejderne. Og først er der betrædighed med Danmarks dejligste nyhedsoplæser, Julie Troldborg. Klokken er over 3. Sorte spejder med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og velkommen til anden time af det musikalske talkshow, De Sorte Spejder. Det er også sidste time før ferien. Ja. Det, vi har lidt forlænget kartoffelferie i år. Vi har 2 ugers ferie foran os, som skal holdes. Ja, der er nogen flere, der spørger. I har da ferie end mange andre, altså mere end vi andre har. Så, nej, det har vi ikke. Nej, det ligger bare på andre tidspunkter. Lige præcis. Og vi er blevet tvunget at holde ferie her nu her, ikke? Ja, vi vil da gerne. Ja, vi vil heller gerne. Ja, vi måtte ikke. Det er fredag, vi har selvfølgelig Kapelkæld med, og vi skal ringe til Kasper for Thy, vores gode ven i Thy. Ja. Og vi skal stille om til Thomas igen om lidt. Vi har prøvet at ringe Thomas op på satellitten igen og igen og igen. Ja, der har været lidt også. Men jeg tror, ham og Philip har et lille mellem havene, som de er i gang med at tage sig til, som man siger. Kjeld Tolstrup, du er med os i som altid fredag. Og gudskelov. Hvad var det for et nummer, vi startede med? Det var, The Jacksons, sammen med Mick Jagger og en klassiker. Ja, dejligt nok. State of Shock. Det er den 24. januar 2009, der spiller Oasis i Forum i København. Billetterne går til salg på tirsdag. Ja. Hvis man er i Københavnsområdet og skal ud i aften, så vil jeg anbefale at tage på Vegas Natklub. Hvad skal det sige, Vegas Natklub? Jamen, det er et underholningssted. Også det, der hedder Lille Vega. Ja, ikke Mega Vega. Det bliver jo ikke til noget, fordi der var der sådan... Hvorfor blev det ikke sådan noget? Politikere, der valgte at sige, nej, vi vil godt gå ud og sige, Rit Bjerregaard vil godt gå ud og sige, at hun vil godt give pengene, der skulle til for at få det her spillested i byen. Men det lød jo godt at sige, men når det så var, det kom til stykket, så ville hun så ikke rigtig være med alligevel. Så nu bliver det ikke noget. Nej, det bliver ikke noget. Det er snyd. Man kan også sige, hvad der er brug for det egentlig. Nej, men det er bare et fucking fedt navn. Ja, Mega Vega. Ja, det er godt fundet på. Nu bliver det sikkert til TDC Lounge. Ja. Lad os spille et stykke musik, og så om et øjeblik kan vi ikke holde det længere. Bubber og BS hver onsdag aften på TV2. Er de i trøjen? B og Bub i trøjen. Men først Bon Iver. Og nummeret Stack Restacks. Skinny Love. Skinny Love. Også godt. Ikke Skinny Love. Skinny Love. Skinny Love. Leder. Skinny Love. Velkommen til anden time i Det Sorte Spejder. Det er den nye single fra Stereo MC's, ikke? Jo, det er så. Den er god. Jeg kan huske, at jeg var inde og se YouTube, dengang de spillede inde i Forum for nogle år tilbage. Så sker der hverken værre eller bedre det, at Bono, han skal sige tak til opvarmningsbandsene bagefter. Og der havde Stereophonics varmet op. Oh. Og så siger han, thank you, Stereo MC's. Whoops. Det var bare lidt ærgerligt, ikke? Jo. Nu er vi ved at få forbindelse til Thomas, vores journalistpraktikant, som er til Feminas livsstils- og kvindemæsse i midten af København. Vi kan sige, der er biler i Bella i øvrigt i næste uge, kan jeg forstå. Og vi skulle meget gerne hul igennem til... Thomas, er du der? Nej. Det er det i hvert fald. Nå, jo. Uha. Nej. Nå, Thomasen. Hvordan går det så, ven? Der er sket meget sådan sidst. Hvad er der sket? Jeg blev uvenner med Bailey-stammen. Hvorfor? Men det var efterhånden, der blev dengang. Hvorfor? De synes bare ikke, de synes, det var sjovt. Det er nok, fordi de har drukket lidt meget så, ikke? Jo, de har, eller jeg har. Eller de har. Ja, det ved jeg ikke. Ellers var det, der er sjovt. Objektivt set var det sjovt. Men altså, hun kendte ikke programmet, og så var det lidt svært arbejde. Jeg tror mere, de hører The Voice. Bailey de hører The Voice. Okay. Okay. Men Thomas, med alle de dejlige kvinder herinde, så har vi også lavet den cream, hvis du forstår. Men Thomas, hvor er du henne nu? Nu sidder jeg foran scenen. Der skal være Dennis Knudsens show lige om døgnet, ikke? Jo. Hvornår? Det er klokken halv fire. Så spørgsmålet, om vi skulle ringe senere eller hvad? Jamen, det kunne I gøre. Altså, jeg stod klar og venter. Jeg har været nede at få en ansigtsløftning siden sidst. Mm. Og jeg faktisk er blevet 10 år yngre, som hun sagde. Så er du 12. Ja, lige præcis. Thomas, ved du hvad? Vi ringer til dig senere, jamen, når vi show er i gang. Men så kan måske lige gå hen og gyde lidt mere olie på vandet med Bailey med Dina. Jeg går lige ned og tager en enkelt mere. Gør det. Ja, giv dem en strive et eller andet. Alle de dejlige piger, som kommer rundt herinde, de skal bare smage den nye Bailey. Og sige, hun var smadret god. Hun var smadret god til at sige det der, hun havde lært at sige. Ja, lige præcis. Og Aben, det noget, den dresserede. Ja, også Philip. Han var, Philip var også god. Han var bare på forkert sted på forkert tidspunkt. Og det var også der lavede fejlen. Og undskyld, jeg sagde det med Philips Mini Cooper. Den var selvfølgelig ikke i. Nej, den er han lidt old mor. Ja, det kan jeg godt høre. Den var ikke i brand. Du overbringer bare nogle undskyldninger af spred. Sådan ja, ud over det hele, ikke? Jeg bringer en Bailey for holdet. Okay, tak. Godt. Moin. Skal vi så ikke ringe Kasper? Jo, en god idé. Det synes jeg. Kasper er jo en anden dejlig ven af programmet. Og også svært at sige Bailey, uden også at sige Kasper. Lige præcis. Kasper er 18 år. Han er HF-studerende, tidlig landbrugselev i Thisted. Ja. Han er Thisted. En flot fyr, og vi skal høre, hvad skal han lave i weekend? Hvad har han lavet? Hvordan går det med ham? Han er flyttet i klubværelse. Der er svalegang. Ja, så ved vi godt, hvor den bærer hen af. Og hvordan går det med tøstøjet, ikke? Jo. Og det hele taget, det sociale liv. Lige præcis. Hallo? Hej. Hej, det er dine venner fra København. Ja, det kan jeg sgu da godt høre. Nå, hvordan går det så? Det går ud, mand. Nå. Vi har Kjeld her med i dag. Ja. Hej, Kjeld. Kjeld, hej. Hvorfor sidder du og gaber, lille... Så er han lidt træt. Jeg er lidt lagt, og så sidder Simpsons. Nå, så er der. Hvilket afsnit er du i gang med? Det ved jeg ikke. Hvilken sæson? Det må være 8. Modtaget. Er de... Ja, godt. Kasper, har du været i skole i dag? Ja. Ja. Nå, det har du ikke. Det lyder bare, som om du havde... Du har ikke været en skid af skole, vel? Jo, jeg har været lidt i skole. Ja, hvor lang tid? Jeg har lige været til tysk. Det er en time? Ja, to. Hvad er snakket i snak? Er det så sådan noget med, læreren kommer ind? Guten Tag. Starter med... Altså, alt foregår på tysk. Det er ikke sådan noget, hun starter på dansk. Og så... Nu går jeg over i tysk. Ej, lidt af hvert. Hvad, prøv at sige, kan vi lave sådan, at de næste 3 minutter snakker vi til dig på den, du svarer på tysk? Nej. Hvorfor? 2 minutter. Nej. 30 sekunder? Nej, jeg er så god til tysk. Vi file moped, haben sie. Eller, aber was sagst du den gokke? Gokke? Den hvad? Ich bin böse und knallen mit dem tyren. Mit Sahne, bitte. Kommer bamsen, med et kærligt... hvad? Lige det. Nå, så vi er der i dag. Okay. Kasper? Ja? Hvad har du på lige nu? Bare lige noget weekendstøj. Hvad er det? Hvad fanden er weekendstøj? Det er sådan en gammel aflagt joggingbukser fra 80. Ja. Men løs elastik. Yes. Som man siger, så man lige kan lægge pakken ud ned under, eller elastikken ned under pakken, som man siger. Kasper, okay, godt. Hvad skal du lave i weekenden? Jeg tror, jeg skal være sammen med nogle venner i dag, så tager jeg hjem til de gamle i morgen, eller hvad der. Hvordan går det med dem egentlig? Hvad med dem? Ja, de gamle, dine forældre. Vennerne er vi. Ja, de går udmærket. Nå, okay. Ja, det ved jeg lige, hvor man skal sætte. Næh, er I ikke uvenner, vel? Nej. Mamma? I er ikke uvenner, vel? Nej. Mm-hmm. Og søskende også godt? Ja, udværket. Nå, det er sgu godt, nej. Så, har du haft noget at gøre med dine naboer ude på svalegangen? Jeg havde i sidste weekend, der har med Polak, der bor inde ved siden af, han kom lige med en par øl. Det er da meget pænt her. Det er hyggeligt. Jo. Snakker I så tysk sammen, eller polsk? Eller tegnsprog? Og han kan godt engelsk, men om den anden på lak, han kan kun tysk. Ja. Men så er det godt, at du er ved at lære tysk, ja, det er da smart. Ja. Tog du så bare hans øl, eller inviterede du ham indenfor? Nej, jeg tog bare hans øl. Naturligvis. Hvad skal de have? Det er også fordi, dine skidte polakker kommer op og tager vores job, du ved. Østarbejderne, de kommer sig selv. Det gør din pension, ikke? Kasper, nu sagde du, hvad du skulle i aften. Der kommer nogle drengene forbi. Hvad kan det udmønte sig i, eller udmønte i, eller hvad det hedder? Hvad kan der ske? Hvad kan der ske, når sådan nogle frække fyre som jer er samlet? Jeg tror kun, vi bliver 2, højst 3. Så. Ja, så er det jo ikke meget, der skal ske. Det er jo en stor fest i hvert fald. Skal I ud og blive hjemme? Nej, men det er heller ikke fest, jo, tror jeg. Kommer der, skal der bare lige se en film eller noget, tror jeg. Hvilken film kunne sådan 3 drenge finde på at sætte sig ned og se sammen? Jamen, der er masser af film her i hus. Ja. Du er jo den lokale blockbuster-franchise-tager. Jamen, jo, det kan jeg, ja. det skulle jeg godt stå med. Ja, ja, da. Ja, ja. Jamen, det er du er. Kasper, men der er også en søndag, den går jo også under weekenden. Skal du ud og se noget fodbold, ja, eller gymnastik, eller et eller andet? Nej, hvad skulle jeg det for? Hvad hedder det lokale fodboldhold egentlig i Thisted? Det må jeg have. Hvad hedder det? Så, det må jeg hedde til... TV, ej, kunne det være? Nej, hvad fanden er det nu, det hedder? Okay, så må jeg spørge på en anden måde. Hvilket sportsgren er ligesom Thisted stolthed inden for sporten? Det må være fodboldholdet, tror jeg. Jeg ved, hvad hedder fodboldholdet, Kasper? Ja, TFC eller sådan noget, tror jeg. Det tror jeg er en sygdom. TFC? Jeg har fået TFC. Ja, det er ikke engang. Det sidder, det armen trækker ned i brystet, ikke? I næste uge er det jo officielt indsamlingsuge til THC-ramte. Ja. Ja. Kasper, ja, det var da, siger man. Jamen, vi er ikke allerede færdige med at tale, vel? Nej. Nej. Men vil du ikke spørge Kasper om noget? Tilly. Jeg sidder jo bare og følger med. Jo. Kasper, vil du spørge også om noget? Ja, vi vil da også godt fortælle dig noget, hvis det er. Jamen, hvad har jeg lavet i efter os med? Ja, men det kan vi fortælle om to uger, når vi kommer tilbage. Vi har nemlig fri to uger mere fra det sidste dag i dag, vi sender, så har vi to års ferie. Ja. Jamen for helvede. Jeg ved det godt. Ja, du skal ikke... Nej, hey. Du er nok den sidste, der skal begynde at beskylde os for ikke at lave noget som helst. Er der nok? Hvad? Har du nogen... Kasper, må jeg spørge noget? Det er måske det ulækkert, men jeg kan ikke lade være for det billede af hovedet nu. Mm. De joggingbukser, ikke? Ja. Det er på elastikken, ikke? Mhm. Sådan der midt på elastikken foran, kan man sige. Ja. Hvis du forestiller dig, at du tager bukserne, så ser du på forsiden, og så midt på. Mm. Ja. Er der mere slidt der, end der er umiddelbart andre steder på ribkanten der, elastikkanten? Faktisk kan jeg tælle 1, 2, 3... Til hvad? 4 syninger i skridtet. Okay, modtaget. Så er der jo plads, som man siger. Kasper, er det reparationssyninger, eller er det, ja, det er oprindelige syninger? Nej, det er 4 reparationssyninger. Oh, ja. Men Kasper, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal lave her. Jeg skal arbejde lidt, faktisk. Bare med noget andet arbejde. Ja, du skal til Amerika. Jeg skal til Amerika. Ja. Nå. Hvad skal du lave i næste uge? Ja, jeg skal til Sverige i morgen, og så i næste uge, så tror jeg, at jeg skal tage den med ro. Det gør jeg de fleste uger, og så arbejder jeg hårdt i weekenden. Ja, det er også en god plan. Ja. Hvad skal du lave næste uge, Kasper? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er altså, jo, vi får ny skema her næste uge i skole. Nej. Ja. Og hvordan ser det ud, hvis det behærer dig bedst? Hvad er det perfekte skoleskema for Kasper? Altså, bare en dag. Højegård, pøjgård, Højegård. Jamen, nej, hvis vi bare skulle have den perfekte skoledag. Ja, så skulle du ikke møde, naturligvis. Ja, nej, lad nu være. Jamen, så skulle der være... så skulle der være lidt engelsk og lidt... ja, så billedkunst. Kan vi ikke lave resten af samtalen her på engelsk? Det kan vi da godt. Okay. So, what are you doing on next Thursday, Kasper? Next Thursday, I really don't know. Okay, if we bought you a dog, would you name the dog what? A dog? You know, a dog. If we bought you a dog, what would the name with the name Peter be okay for the dog? Peter for a dog? No, that's. That's just ridiculous. Okay, what is the right name for your dog? Well, as I've just seen a lot of Simpsons, I think I'd call my dog like Poochie. Poochie is a good name for a dog. Yeah. Or Santa's Little Helper. Oh. Yeah, Poochie's better. Or you could call the dog Poutine. Like the Russian, former Russian president. And now just chairman of the embassy committee. And still ruling all over the Russian nation. Yes. So, can you please name in English some of the DVD titles you got in your escape hanging on your wall? I don't have a escape hanging on my wall. So where do you keep your... You keep some of your... I know that you keep some of your movies under your bed or under the mattress. Tucked in the linen. But... if you can give us the title of some of the other movies that you have in your room. I've got like 10 seasons of The Simpsons and the movie, and I've actually also got a box of Pink Panther movies and the complete 21 adventures of Tintin. Oh, nice. Kasper, nice. Do you have Sex in the City? No. Why? No. You know, chicks dig the Sex in the City. Yes, I know Sex in the City. Yeah, but chicks dicks. Yeah, dig it big time. You can invite chicks home to see Sex in the City. Chicks with dicks, can you invite home to see? Chicks with dicks and the city. Oh, that's the movie you got under your pillow, yes. This is going nowhere. Yes, it is. Kasper, ved du hvad? Skal vi ikke gøre det, der hedder, vi ringer af lige så langsomt? Men Kasper, i aften, når du sidder med dine venner, så husk på, at vi er der også hos dig. Ja. Ja, ja. Nej, hold op. Altså, men vi er der på den gode måde. Hvis vi, hvis vi boede i nærheden af hinanden, ja, så ville du være irriteret. Det ved vi godt, du er i forvejen over os. Men du ville være virkelig irriteret på os, fordi vi altid vil være hos dig og hænge ud. så det er nok meget godt, der er et stykke vej. Kære Kasper, kan du have en smuk weekend og hilse drengene? Jo, i lige måde. Da. Tak, mand. Vi ses. Ha' det godt, Kasper. Yes. Godt, morgen. Hej. Morgen. Morgen. Hvad hører vi nu? Nu hører vi Amy McDonald. Som fordi... spiller den 28. november i Vega i København. Det skal man tage ind og se. Jeg ved, der er rigtig mange danskere, der har købt en plade med hende. Hun er engang herinde at spille i vores program. Hun er rigtig god live. Ja, hun er fantastisk. Kan høre, at også købe billetter via billetlugen, faktisk. Og i Fona. Amy McDonald. Amy McDonald, 28. november i København. Køb billet nu. Thomas? Ja? Nu skal jeg love for, at han er gået i gang. Thomas, vores journalistpraktikant, er lige nu i noget, der Øksnerhallen i København. Femina holder livsstilsmæssigt. Og han står op ved podiet ved scenen, hvor Dennis Knudsen holder modeshow. Og Thomas, hvad er det, du bevidner lige nu? Jamen, jeg vil gerne starte med at fortælle, hvad Dennis Knudsen har på. Ja, det synes jeg er godt. Fordi det er kraftigt godt nok noget af en oplevelse i sig selv. Han har meget, meget stramt tøj på, det kan jeg i sig selv godt lide. Men ja, så har han en skjorte på. En skjorte, der er sort. Og med jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ligner gylder, eller gyld, hedder det. Gyld glimmer ned af brystet. Det ser ærligt talt forfærdeligt ud. Har han gylpet ned af brystet? Han har gylpet ned af brystet. Jeg kan ikke tage seriøst, at han får til andre, hvordan de skal se ud, når han selv ser sådan noget. Og du er sur nu, Thomas. Det er Bailey, der... Det er fordi, du er blevet fuld af Bailey. Bailey, hende, der taler. Nu er Philip... Ved I hvad, han har drukket det der dyre vodka med guldflager i, og så har han kastet op med dænger, hva'? Og hvad griner pigerne af nu? Hvad er det? Det, der sker, er, at Dennis Knudsen sprøjter en kvinde i hovedet. Hold da, ikke altså. Han har lige lavet en lille show, hvor han hæver nogle piger op på scenen, fordi de skulle styles. Og jeg rækker også hånden op, for jeg vil også gerne modernisere. Hvad er det, der er så morsomt? Jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke hans humor. Jeg forstår det virkelig, virkelig ikke. Thomas, du er sur, du? Ja, du er. Jeg er kraftedeme sur. Det kan jeg godt forstå. Det er de der kvinder, der er her, ikke? Og Dennis, de deler samme humor, og jeg deler den overhovedet ikke. Thomas. Jeg har det lidt som Medusa nede i Baileybarn med de sorte spejder. Thomas. Jeg forstår ikke det her. Nu hedder hun Medusa. Thomas, prøv at høre. Du skal slappe af nu, og jeg tror, at den eneste årsag til, at du er ved at være det opvist nu, det er simpelthen fordi, at der ikke er nogen af de kvinder, der gider at kigge på dig. Og det er det, der er problemet ved at være mand, hvis en kvindemæssig, det er. Det ende tænker de overhovedet ikke i mænd. De tænker kun dem selv og i deres eget udseende, hvilket er også derfor, de tager til en kvindemæssig. Så det er jo som sådan ikke noget forkert i. Nej, men det er godt for Dennis Knudsen jo. Har du mulighed for at kunne lave en vokspop med det humør, du er i lige nu med en kvinde, som står måske og hører, hvorfor er det, Dennis, han er så god for kvinder, som han er? Ja, det kan jeg sgu godt, altså. Jeg finder en kvinde her. Hej, undskyld, må jeg spørge noget? Hvad hedder du? Rikke. Hej, Rikke. Hvorfor er Dennis Knudsen så god? Han har lavet nogle fantastiske produkter, synes jeg, og han er meget rigtig syg. Nej, han er sgu ikke. Det er det sidste, han er. Og så er han brugen over det hele. Hvad er det for en skjorte, han er på? Kan du ikke lige forklare det? Det er en sort skjorte med sommerfugle vinger, med glimmer på nedad. Er det noget... der tænder dig? Nej, det er det ikke. Nej, vel? Har du fået sådan her? Hej, hvad hedder du? Jane. Hej, Jane. Hvorfor er Dennis Knudsen så god? Han er god, det ved jeg ikke. Han er bare sjov at se, tror jeg. men lærer du noget af det her? Nej, ikke rigtigt. Jeg tager det ikke rigtigt til mig. Hvorfor er du her så? Bare for sjov for at se på de andre. Det er en af Thomas' gode venner, det der, tror jeg også. Thomas, der er da en krog i det her. Der er noget fisk med hjem. Jane er lige noget. Hun er sød. Hun kan ikke lige messen. Men man kan sige, her har jeg endelig fundet to, der forstår mig lidt. Hvorfor er det, I er her? Det er vi bare for at få nogle gratis ting. Vi har nogle gratis ting. Thomas, ved du hvad? Du skal... Thomas, stik du af i stedet sammen med tøspigerne i Baileybarn, og så tak for en god indsats, og hils Jane og hendes veninde mange gange. Det bliver og også med Duse og Philip på fanen, og sige, at hans bil brænder faktisk alligevel. Nu brænder Fiat 500 fandme derude med Bailey Cream! Helt klorin-marineret og står han der. Yeah, Bailey! Så gør vi. Nå, men Thomas, du gør det godt. Hvad hører vi? Det er The Box Tops med nummeret The Letter. Det var desværre det eneste rigtige hit, de fik. Men også et dejligt hit. Ja. Det var dengang hit. Maskiner stadig var en begivenhed. Og dengang plader varede under 2 minutter. Det er præcis. Vi hører noget? Ja. Så prøv lige at høre efter her. Prøv at høre en gang. Holy shit! Det er verdens bedste big band. De hedder DR's Big Bands. Jeg tænker bare nogle gange, når du siger big band, tænker jeg, hvorfor kan man aldrig få lov at opleve dem live? Jamen, det kan man også, fordi DR's Big Band er på juleturné rundt omkring i landet snart. Og det, man skal gøre, er, at man kan gå ind på dr.dk/bigband og se, hvor de spiller deres julejobs henne. Pavlov har ikke levet forgæves. De spiller i, kan jeg sige, Hjørring, Aarhus, Hørsholm, Ræve, Værløse. Hvor fanden er der mere? Der er der 8 jobs, ikke? Bornholm? Nej. Der er jeg i hvert fald ikke involveret. Altid snydt. Ja, men ikke. Altså, ikke. Jo, godt. I dag spiller vi tillidsbingo, og vi spiller hele pladen fuld. Det kan jeg se, fordi vi når ikke mere end en eneste lytter igennem. Lige præcis. Det er sådan, at hvis man har lyst til at være med, så skal man lave sig en plade, fiktiv eller reel. 15 tal mellem 1 og 90, man bestemmer selv hvilket. Når man mener, man har bingo efter de tal, jeg har læst op, jamen så ringer man på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo, så har man vundet en t-shirt. Så udspiller der sig en lille samtale, som til sidst slutter med, at vi siger farvel. Og det er sådan set det. Ja. Må jeg have lov at læse det første nummer op? Ja, tak. Det er nummer 30. Nummer 30. Og nummer 22. 30. Og nummer 14. 22 og 14. Og nummer 4. Hallo? Tillidsbingo. Tillykke. Smukt. Hvem taler vi med? I taler med Sisse. Sissel? Sille. Sisse. Sisse, velkommen til De Sorte Spejder. Tillykke, du har vundet en og muligvis flere af De Sorte Spejder t-shirts. Og Sisse, må vi spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aarhus. Åh, oh. Er det selve Aarhus? Nej, det er lidt uden for Aarhus. Riskov? Det er, nej, Tilst. Tilst? Åh, oh, Tilst. Det er jo lidt Bilka, ikke? Jo, det er så. Er det? Jo, det er så. Og det er lige ved siden af True. Det skal du ikke sige, Sisse. Det er Tilst, der lige ved siden af True. Ja, og ved du, vi bor faktisk lige uden for True. Nå ja, så ved jeg godt, hvor vi er henne i verden. Hvor er vi henne i verden? Det er vi lige mellem Tilst og True. Det er det, vi er. Er du derfra her? Okay. Nej, jeg kommer fra Barbrand, jo. Det er lige ved siden af True også. Bare på den anden side? Bare på den anden side, ja. Var det så, at I så ude og slås med dem for Trige? Nej, vi holdt godt sammen, vil jeg sige, på tværs af kommunegrænserne. Anders og jeg er jo fra Østerbro. Vi slås med dem fra Nørrebro ude på Fælleden. Ja, det er ikke engang noget. Men sådan er det ikke i Aarhus. Nej, det er meget mere stille og roligt derovre. Rent faktisk er Aarhus jo også en stor by. Der er mange, der ikke tænker på det, men vi har faktisk også en hovedbanegård i Aarhus. Selvom vi godt nok ikke har andre stationer i Aarhus, så har vi valgt at kalde det hovedbanegården, fordi rent faktisk er der også store byer uden for København. Ja. Hov, jeg hører blinklys. Ja. Sisse, må jeg spørge om noget andet? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder hos Dansk Supermarked. Upsen. Så var det jo ikke sjovt, hvis vi sad og lavede grin med altså med Bilka, vel? Det er vi enige om. Nej, jamen, det er ikke Bilka, jeg arbejder for. Det er Føtex. Føtex. Så lad os tage pis på Bilka. Ja, hvordan er det at arbejde i Føtex? Jamen, det er ikke i selve Føtex. Det er på deres lager. Kommer redderen tit forbi? Ja, lige jeg kigger. Om hvem kommer forbi? Redderen. Chefen. Det ved jeg. Jeg har ikke mødt ham. Nå. Hvorfor? Jeg troede da, at når man startede i en af virksomhederne, så var han Møller lige forbi. Hvor han Møller, han er ude, at så var man heldig lige at komme op og sige hej til chefen. Anders, ved jeg lige indbrændt over. Ikke den øverste chef, der har jeg ikke mødt. At jeg tænker på den der, når nu redder den endelig udtaler sig til en bog, som han har gjort til de der to rygslikker. Hvorfor kom vi ikke i betragtning der? Det kunne godt være lidt ærgerligt over, ikke? Ja, det tror jeg, vi kunne have haft en hyggelig samtale med redderen. En gang at løbe. 2,5 timer, og kagen til slet ikke rørt. Sisse, hvad laver du i Føtex? Jamen, jeg arbejder i deres tekstilafdeling, hvor jeg er med til at pakke varer til alle Føtex-butikkerne. Jeg kan sige det. Der er noget galt med de venstre baghjul. Det piver. Det er nok børnene i bilen. Nå, hvor mange er der? Der er 2. Hvor gamle er de, og hvad hedder de? De er 3 og 4, og de hedder Patrick og Niklas. Og er det dine børn, eller nogen, du bare har taget? Nej, det er mine. Hvem er det, der skaber sådan? Det er Patrick, der har gjort noget, det kan jeg høre. Ja, det er Patrick. Det er altid Patrick. Han er lidt sur. Hvad er der galt? Jamen, han ville have en lakrids, jeg havde i lunden. Jamen, det skal han... Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke. Nej, det skal vi ikke. Jamen, han har fået dem nu for at tige stille. Nej, det er præcis. Er det Patrick, der er 3? Ja. Okay. Eller han bliver 3 nu her. Og Sisse, er fatter til de her børn, er det egentlig på vej hjem til, eller er han ikke i deres liv? Han er i deres liv. Han er omkring Aalborg et eller andet sted. Han kører lastbil. Nå, for fint. Er det for Leo Sørensen, han kører? Nej. Det er for et lille firma, der hedder TLS. Nå. TLS? Ja, for det havde været nemt, hvis det var for Leo Sørensen. For det ligger også tit. Så ikke så langt på arbejde. Ja, det er det. Men sådan er det med lastbiler og kæld. De kører jo hid og hid. Ja, lige præcis. TLC, var det ikke også det, som vores... Nej, TLS. Nå, TLS. TLS. Var det TLS? Det var dem, der havde et hit midt i 90'erne. Waterfall, var det ikke? Jo, det var det. TLC. LTC? Ja, nej, det er det aktive stof i cannabinol. Præcis. Og også kort for tender loving care. Sisse, det har vi spurgt om. Har du noget af din familie, der bor i nærheden? Ikke sammen rigtig, nej. Nå. Hvor er du fra oprindeligt? Kolding. Selve Kolding? Ja. Det er du? Jo, ja. Sisse, må jeg spørge noget, hvor gammel er du? Jeg er 26. Og så har du også startet tidligt med dit børn. Hvor gammel er manden? Han er... nu skal jeg tænke. 34. Ja. Og du er godt lige ældre mænd. Ja, åbenbart. Holder han så godt? Eller... Ja, det synes jeg. Har det godt. Gør han noget forhold til i form? Fordi sådan en lastbil kan godt være stillesiddende. Nej, han gør... Jo, han går der ture sammen med os, men han laver ikke noget sådan specielt ellers. Mm. Prøv at sige, det er bare, hvis du også er til ældre mænd. Det er Iben, som er her på radioen, jo også. Ja. Og hun sender efter os i dag. Ja, og hun har besøg af en rigtig gammel mand. Ja. Men still going strong. Det kan man nok have lov at sige. Bent Fabricius Bjerdu. Ja. Han er 104 år. Ja. Han har lige gået forbi ruden. Det er løgn. Så, det er rigtigt. Han er lige så siger jeg det ikke igen. Jeg mener ikke, han er undskyld, Bent Fabricius. Du er 84. Ja, højst eller 60. Men Iben og Bent er værter om lidt. Sisse, vi skal lige gætte det blinklys derinde. Vi skal til at ringe af, fordi knappen er klok, som man siger. Så vi vil gerne høre dit blinklys. Og derefter får du informationerne om, hvor mange og hvordan du vinder dine t-shirts. Lad os høre. Ja. Yes. Kunne I høre det? Ja, det kan du tro, men vi bliver bare lidt distraheret af. Nu kommer Ben. Nu kommer Ben forbi. Vi er faktisk ind i programmet. Han er nødt til at begynde at slå mig. Ja, men for filen da. Nej, nu bliver jeg helt rørt. Ja, det er ingen løgn. Ja, det er Ben Fabricius Bjerre har ja, men det er jo fantastisk. Intet mindre end fantastisk. Undskyld, Sisse. Det er jo kun... Okay. Er der mulighed for, at vi kan høre blinklyset igen? Ja, for det vil du blive. Ja, selvfølgelig. Tak, Sisse. Må vi høre? Oh. Det der, det er en Citroën. Nej, jeg tror faktisk, jeg ved, hvad det er. Nu har jeg også lige fået en krammer, Ben Fabricius. Så bliver weekenden så meget bedre, ikke? Ja, jo, det er ikke engang løgn. Altså. 2 ugers ferie, og det kan ikke slutte bedre. Sisse, det der, det er en... Citroën? Nej, du sagde Citroën, skat. Jeg siger en Renault Clio. Jeg siger, det er en Citroën C4 Picasso. Okay. Og jeg siger, det er en cremefarvet Peugeot. Oh. Det er ikke rigtigt. Hvad er det? Caddy? Det er en Kia Carrans. Kia Carrans. Ja. Hvad blev der egentlig af Carrans-dagen? Sisse, du skal sende os en e-post på satansøng@dr.dk. I emnefeltet, der skal du skrive Bent Fabrik, og så skal du skrive dit navn og adresse. Og så skal du skrive størrelsen på din mand og Patrick og... Hvad var nu den her? Niklas, undskyld. Og Niklas. Og fatter størrelse. Og så sender og vi alle t-shirtsen, når vi er tilbage efter ferie. Og din adresse, husk den også, Sisse. Ja. Og kør forsigtigt. Tak for godt program, og god ferie, hedder det. Tusind tak. Og hilse manden mange gange, og ungerne ikke mindst. Det skal jeg. Og da, de skal bare have nogle lakridser, du. Det er fredag. Ja. Ikke? Og selvom de ikke skal holde deres mund. Ja. Godt. Ha' en dejlig weekend. Ja. I lige måde. Moin. Hej. Og nu har vi altså lidt et problem. Hvorfor? Ja, fordi anden skal vi skifte nummer, så det bliver længere, så vi kan tage... Nej, men kan vi bare sige ordentligt farvel efter nummeret? Jamen, det gør vi så. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, det er i anledning af Cyndi Laupers besøg i København i går, så synes jeg lige, vi skulle høre den her version med Greg Laswell. Som er selvmordsudgaven eller sådan noget lignende? Ja, girls just wanna have fun. Sådan der. Ej, det er smukt. Ja, det er skønt, ikke? Jo. Og jeg må indrømme, jeg aner indtaget med ham her, Greg Laswell. Det var egentlig, jeg fandt ved et tilfælde på nettet. Og så forelskede jeg mig i den med det samme. Jeg vil gerne lige sige, undskyld, det er jo allerede den 28. oktober, Amy McDonald spiller. Vi har snakket om det flere gange. Det er 28. oktober for fineren. Det er næste uge. Jamen, jeg tror også, vi sagde det. Jeg tror bare, så kommer du til at sige november på tidspunkt. Ja, men det er, fordi, er oktober. Det er næste uge. Jeg tror simpelthen bare, der har været for mange reklamer i det her show. Måske. Der har også været en del. Man har muligvis mistet overblikket over datoer og tidspunkter. Ja, men lige lave reklame bare en gang så. Ja. Oasis, 24. januar. Ja, på mandag udkommer den nye Grace Jones-plade, vil jeg også gerne fortælle. Ja, ja, ja. Det glemte jeg. Altså 28. oktober, Amy McDonald. Og husk også julekoncerterne med Danmarks Radio Big Band. Ja, husk i det hele taget julen. Det er ja. Store juleshow, som bliver optaget den. Yes. Prøv at høre, det jeg bare vil sige inden, det er, at Marianne har skrevet en sms til os, hvor hun skrev, hej med jer. Det ved ikke, hun taler sådan. Det gør hun nu. Kunne I ikke fortælle jeres lyttere, altså mændene, at I synes, det var en god idé at gå hjem og forkæle deres koner i weekenden? Min mand lytter nemlig til alt, hvad I siger. Hehe. Han går helt bananas, hvis jeg ringer imens han hører de sorte spejder. Ha' en god weekend, hilsen fra Marianne. Og ved du hvad, alle mændene skal der hjem og pleje damerne. Ja. Det synes jeg er en god idé. Ja. Og så plejer mændene, eller konerne, damerne om... Ja. De andre dage. Eventuelt med en flaske Bailey mint. Nej, fy for satan. Undskyld, fy for søren der nej. Ja, det er hold jeg for alkohol. Man kan få sådan en, der hedder Irish Bailey, og det, jeg ved godt, det er replika-produktet. Den er halv pris og smager lige så godt. Irish cream, tror jeg. Irish cream, lige præcis. Irish cream, du, der kommer fra druerne. Vi går på ferie i to uger. Ja. Nej, ferie er så stort ord. Det er bare, altså, vi arbejder jo altid på det her program indeni. Men, og det bliver på lang sigt en fordel for os for lytterne. Næste gang, at vi er tilbage her på redaktionen. Det er en gang i november. Det er præcis. Og vi kommer tilbage mandag den 10. november. Ja. Jeg ved ikke, hvem der sender i stedet for os. Men jeg ved, at efter os her klokken, efter sporten og nyhederne, der er Iben, Maria Søjten, vores dejlige kollega, klar med et dejligt og rart menneske, Bent Fabricius Bjerre. Må jeg opfordre til, at vi fremover starter alle fredagene med et kram fra Bent, fordi jeg kunne da mærke, hvor god stemningen blev lige umiddelbart efter. Det var heller ikke bare et kram. Det var bare... Amen. Det var et godt kram. Det var rigtig godt. Det er karma. Ja. Det er noget, Christian Stahl aldrig nogensinde opdager. Det er forskellen på at sige det og gøre det. Ja. Det kunne ikke have sagt små. Kære lytter, have en dejlig, dejlig weekend. 10. november er vi tilbage. Ibens Harry med Bent Fabricius Bjerre med et øjeblik. Her er juletroldbord med nyhederne. Klokken er 16. Moin. Moin.